aşayım karlı dağların, aşayım karlı dağların. Dönmenem yar şimden geri, dünyada ölüm var imiş. Yanmanam yar şimden geri açılsın sinemin bendi, inanmam yar şimden geri var. Açılsın sinemin.